พึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเพราะเวลานี้เรามารวมกันในศาลาการปรียนนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาทำใจสงบอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้นำตนให้พ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้เมื่อเรามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้ก็ให้พึงพากันตั้งใจลงก่อนอื่นเราต้องมองเห็นความทุกข์ทุกกายทุกใจทุกกายร่างกายนี่มันก็มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเดี๋ยวก็เจ็บนั่นเดี๋ยวก็ปวดนี้ถ้าใครยังไม่เห็นทุกข์ในสังขารร่างกายอันนี้ก็นั่งภาวนาลงไปนั่งให้นานๆมันจะได้เห็นกองทุกข์ถ้านั่งไม่นานน่ะไม่เห็นนะนั่งนานไปมันก็เจ็บมันก็ปวดขึ้นมานี่แหละจึงชื่อว่าทุกข์กายทุกข์ใจนั่นหมายถึงว่าใจไม่สงบใจไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายมีขันธ์ 5เป็นต้นเพราะไม่รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้แหละเมื่อขันธ์ 5นี่มันแปรผันวันไว้ไปจิตก็วันไว้ไปตามจิตจึงเป็นทุกข์ด้วยบัดนี้นี่เรียกว่าทุกข์ใจบางทีก็ทุกข์ใจเกิดจากกิเลสมันเผาเอาร่างกายเป็นปกติอยู่แต่ว่าจิตใจไม่ปกติมีความกำหนัดยินดีในขันธ์ 5ที่ตนอาศัยอยู่นี้บ้างมีความกำหนัดยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสภายนอกด้วยมีความโกรธแค้นขุ่นเคืองให้ใครต่อใครมีความหลงเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าขันธ์ 5เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเมื่อมันเห็นอย่างนี้มันก็หวงไว้จะนั่งภาวนาให้นานสักหน่อยก็ไม่ได้กลัวกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวเจ็บอันนี้แหละความหวงแหนในขันธ์ 5นี่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางมันจึงเป็นทุกข์ใจเพราะขันธ์ 5ไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทั้งมีรูปโฉมอันสวยสดงดงามกว่าคนและเทวดาทั้งหลายพระองค์ออกบวชแล้วก็ได้ฝึกตนทรมานตนจนว่าสู้ผอมยังแต่หนังติดกระดูกเพื่อให้ได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณแต่ก็ไม่ได้บรรลุสมพระประสงค์เพราะดำเนินผิดทางได้เห็นว่ากิเลสนั้นมันซ่อนอยู่ในร่างกายต้องอดนอนผ่อนอาหารให้ร่างกายนี่มันสูบลงไปพร้อมลงไปแล้วกิเลสมันจะเบาบางไปด้วยกันหรือมิฉะนั้นก็ทรงเห็นว่าการอดนอนผ่อนอาหารนี่แหละจักเป็นแนวทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณจึงได้อดนอนผ่อนอาหารลองดูเมื่อเห็นว่าไม่ใช่หนทางแล้วพระองค์ก็ไม่งมงายอยู่ในปฏิปทาอย่างนั้นทรงเห็นนิมิตมาปรากฏในพระทัยเป็นพินสามสายสายทีแรกดีดเข้าทีเดียวขาดเลยเปรียบได้กับบำเพ็ญทุกขกิริยาทรมานกายให้เหนื่อยเปล่า ไม่ได้มรรคผลอะไรเพียงสายที่สองสายยานเกินไปเมื่อดีดเข้าเท่านี้ก็เสียงไม่ดังไพเราะเปรียบได้กับบุคคลผู้ที่ออกบวชแล้วกายห่างจากความรักความชังความหลงแล้วแต่ว่าใจยังไม่ห่างจิตใจยังไปผูกพันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรอยู่หายนอกนู่นอันนี้แม่นจะทรมานตนยังไงยังไงก็ไม่ได้สำเร็จมรรคผลได้ถ้าใจไปผูกพันอยู่กับของรักของชังต่างๆในโลกนี้สายที่สามนั้นไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่ยานเกินไปพอดีดเข้าคราวนี้ก็เสียงดังไพเราะเพราะพริ้งดีอุปมาข้อที่สามนี่ที่ให้เห็นว่าทางตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณคือเป็นทางละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้โดยแท้จริงได้แก่ทางสายกลางไม่เคร่งเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนยานเกินไปพระพุทธองค์พิจารณาเห็นนิมิตดังกล่าวมานี้แล้วจึงไปเที่ยวบิณฑบาตมาฉันบำรุงร่างกายอันนี้ให้มีกำลังตามปกติแล้วพระองค์จึงประทับนั่งบนแท่นบัลลังก์สูง8ศอกในใต้ต้นโพครั้งนั้นเดือน6เพ็ญพระจันทร์เต็มดวงจึงได้มาเจริญอานาปานสติเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์เพราะว่าอันเรื่องสมาธินั่นพระองค์ได้บำเพ็ญมาแล้วตั้งแต่เป็นพระราชกุมารเพิ่งเกิดมาได้7ขวบเท่านั้นเองเนี่ยหรือว่าย่อนกว่านั้นก็ไม่รู้หรอกแม่เลี้ยงนางนมอัญเชิญไปดูการแรกนาขวนสมัยนั้นพระราชาก็ทำนาเหมือนกันถือเอาข้าวเป็นทรัพย์อันดีส่วนหนึ่งบรรดาทรัพย์ในโลกนี้มีข้าวเปลือกเป็นทรัพย์อย่างยิ่งพระองค์เจ้าตรัสไปอย่างนี้ดังนั้นพวกชาวสักกายราชทั้งหลายก็ได้ทำนากันแข่งขันกันแย่งกันเอาน้ำขึ้นใส่นาเกินชวนเจียนจะรบราฆ่าฟันกันพระศาสดาเสด็จไปห้ามพวกญาติพี่น้องทั้งสองฝั่งนะแม่น้ำโลหินีก็จึงได้เลิกลากันไปได้มอบทหารให้พระศาสดาพาไปบวชฝ่ายละ250คนพระองค์ได้ทหารนั้นไปบวชแล้วก็ทรงพาเที่ยวทุดงฝึกทรมานตนเอาไปเอามาก็ได้สำเร็จอรหัตผลนี่พระองค์ได้สงเคราะห์ผู้อื่นเมื่อพระองค์ทำอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วดังนั้นได้พึ่งพากันระลึกถึงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาแล้วพยายามปฏิบัติตามอย่าให้เคร่งเกินไปเคร่งเกินไปเช่นอย่างว่าไม่นอนเสียเลยบอกไม่ฉันเลยตั้ง3วัน7วันไปไอ้อย่างนี้นะแล้วก็ไม่พูดไม่จากับใครเลยเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงห้ามการที่ไม่พูดจาอะไรกับใครนั้นไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าพูดได้แบบมีสติรู้จักพอประมาณในการพูดอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นด้วยก็เรามาบำเพ็ญตามแนวทางของพระศาสดาได้ทำมาก่อนแล้วนี้แหละอย่าลืมต้องหมั่นนึกถึงเสมอเรื่องปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญมาทางผิด พระองค์ก็ได้ทำมาแล้วทางถูกพระองค์ก็ได้ทำมาเราผู้เป็นพุทธบริษัทเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ค้นคว้าหาทางผิดทางถูกเลยพระศาสดาทรงชี้ทางผิดทางถูกไว้แล้วดังนั้นเรามาดำเนินตามบัดนี้นะฉันพอประมาณนอนพอประมาณยืนเดินนั่งนอนพอประมาณทำการงานพอประมาณอย่างนี้นะทำการงานพอประมาณหมายความว่าเมื่อมีกิจธุระที่จะต้องทำอยู่ในวัดวาอารามอย่างนี้ก็ต้องรู้จักเวลาเวลาเมื่อทำงานไปถึงเวลาเลิกก็ต้องเลิกถึงเวลาลงมือทำก็ลงมือทำไปก็อย่างนี้นะจึงเรียกว่าเป็นผู้รู้จักประมาณในการกระทำความเพียรต่างๆไม่หย่อนยานเกินไปแล้วก็ไม่เคร่งคัดเกินไปดำเนินตามทางที่พระศาสดาเดินมาแล้วการพูดการจาเนี่ยก็พอประมาณเรียกว่าไม่ให้เกินขอบเขตคนส่วนมากนะเมื่อได้นั่งคุยกันสนทนากันแล้วไม่อยากเลิกแล้วหาเรื่องอะไรต่ออะไรตลกคบคันมาพูดสู่กันฟังแล้วหัวเลาะกันอะไรหมู่นี้นะนี่พวกเราจะไปทำกันการที่เราไปเพลิดเพลินกับอารมณ์ภายนอกนั้นทำให้จิตพุ่งมันจะไม่เข้าถึงความสงบได้เลยผู้ที่ปล่อยจิตให้เพลินไปอย่างนั้นน่ะหากว่ามีศรัทธาได้นั่งสมาธิภาวนาเข้าไปอย่างนี้ก็ปลุกปล้ำจิตใจนั้นเต็มที่เลยถึงจะสงบลงได้เพราะว่าใจมันเคยชื่นชมยินดีกับอารมณ์ภายนอกอยู่เต็มที่แล้วดังนั้นน่ะจะมาสะกดมันให้มันสงบนิ่งเป็นหนึ่งอยู่นี่มันจะไม่ยอมง่ายๆนั่นแหละนี่เมื่อผู้ใดรู้ว่าการปล่อยจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปเช่นนั้นไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์เป็นทางไปสู่ทุกข์การทำจิตให้สงบระงับจากนิวรณ์ห้านั้นเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้เมื่อพิจารณาตามเหตุปัจจัยดังกล่าวมานี้แล้วบุคคลผู้นั้นก็จะพยายามบำเพ็ญไปตามทางสายกลางนี้บางคราวมันขาดเสียอย่างไรอย่างหนึ่งเราก็จำเอาไว้แล้วพยายามทำให้มันสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าดำเนินตามทางสายกลางเมื่อดำเนินทำตามทางสายกลางอย่างว่านี้แล้วจิตใจมันก็ชอบเป็นกลางบัดนี้นะนั้นให้พากันทำอุบายแยบคายในใจทำใจให้เป็นกลางให้ได้อย่าให้มันเอียงไปข้างรักอย่าให้มันเอียงไปข้างชังอย่าให้มันเอียงไปข้างหลงต้องตื่นตัวอยู่เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงทีนี้ตายไปแล้วนะมีอะไรติดตัวไปก็มีแต่บุญกับบาปกับกิเลสนั่นแหละที่ผู้ใดยังละไม่หมดหรือว่าผู้ใดสะสมไว้ยังไงสิ่งนั้นมันก็ติดตามไปมันก็นำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดภพใดชาติใดมันก็จะมาแก่เจ็บตายเหมือนกันนี่แหละนั่นพิจารณาให้มันเห็นทุกข์อันเกิดจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้เมื่อมันเห็นทุกข์ในความเกิดแก่เจ็บตายนี้แล้วมันก็จะเห็นทุกข์ในการทำมาหาเลี้ยงชีพทำสวนทำนาหลังสู้ผ้าหน้าสู้ดินไปเป็นลูกแจ้ง จ้างกรรมกรทำงานให้เขาเขาก็บังคับให้ทำงานไม่หยุดไม่ยั้งอันหมู่นี้นะแล้วจะไม่ให้มันเป็นทุกข์อย่างไรล่ะมันเป็นทุกข์แต่ว่าบุคคลไม่คำนึงถึงไม่ประมวลมาพิจารณาเห็นความทุกข์ปีกย่อยนอกจากความทุกข์อันเกิดแก่เจ็บตายแล้วต้องพิจารณาถึงความทุกข์อันเป็นอันเป็นเหตุเรายังละมันไม่ได้เห็นแล้วเมื่อละเหตุแห่งทุกข์นี้ได้แล้วทุกข์ทางใจมันก็ดับลงแต่ทุกข์จากขันธวิบากอันนี้มันไม่ดับเพราะรูปนี้มันมีอยู่ตราบใดทุกข์ก็มีอยู่ตราบนั้นเนื่องจากมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนพิจารณาให้มันเห็นอย่างนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วมันจะได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายต่อความเป็นอยู่ในโลกนี้ว่าเรามีความทุกข์ห้อมล้อมอยู่ทุกด้านเลยชีวิตนี้นะทุกกายปล่อยให้โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเอาบีบคั้นเอาไปซ่องเสพของมึนเมาต่างๆนำเชื้อโรคเข้ามาสู่ร่างกายไม่รู้ตัวอันนี้ผู้ครองเรือนทั้งหลายนั้นมักจะทำนำตนให้ไปสู่เหวแห่งความทุกข์ดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นผู้ใดรู้ตัวแล้วก็พยายามต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปไม่ท้อไม่ถอยเรียกว่าจะเป็นสุขก็เอาทุกข์เป็นคนทุนก่อนจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมจะเป็นพระก็ต้องละกามอารมณ์จะเป็นพรหมก็ต้องเพียรเรียนทำฌานท่านนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงผูกเป็นคำคงไว้อย่างนี้นะทำความดีอะไรถ้าไปกลัวแต่ทุกข์กลัวแต่ยากลำบากอยู่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จไปได้การงานต่างๆทำการงานที่สำเร็จได้นั้นก็เพราะเหตุว่าอดทนอดกั้นต่อความทุกข์ถ้าไม่เหลือไว้ใช้จริงๆแล้วก็ไม่หยุดการหยุดงานแต่ไม่ทำเกินขอบเขตถึงเวลาพักก็ต้องพักถึงเวลานอนก็นอนถึงเวลาทำการงานก็ทำการงานตามการตามเวลาที่เหมาะสมนี่การที่บุคคลมาเห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอย่างนี้นะผู้นั้นก็จะไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาจะแสวงหาแต่ความสงบเป็นฐานที่ตั้งของปัญญาพอมาพิจารณาเห็นแล้วว่าปัญญานรานังรัตนังปัญญาเป็นแก้วนรชของนรชนทั้งหลายนี่ดังนั้นเราทุกคนจึงต้องอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเพราะปัญญานี่มันเป็นที่สุดแห่งทุกข์ในเมื่อบุคคลใดมีปัญญาแล้วก็ย่อมรู้แจ้งในทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนั้นถ้าปัญญายังไม่เกิดแล้วยังไม่รู้แจ้งหรอกรู้อยู่ทุกข์แต่ไม่รู้แจ้งด้วยปัญญามันก็ไม่เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายดังนั้นน่ะเราจึงต้องอบรมสมาธิให้ตั้งมั่นลงไปได้แล้วก็จึงหัดคิดหัดพิจารณาธรรมะที่บรรยายให้ฟังไปหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นอุบายภาวนาสอนใจทั้งนั้นเลยดังนั้นให้จำอุบายเหล่านี้ไว้ไปสอนตนเข้าไปอย่านิ่งนอนใจอย่าประมาทถ้าผู้ใดประมาทแล้วกิเลสมันก็ครอบงำเอาทันทีเพราะกิเลสมันจ่อหัวคิวอยู่แล้วพอจิตใจเผลอสติเท่านั้นแหละ กิเลสมันก็โผล่หัวขึ้นมาครอบงำจิตใจนี้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเคยพูดมาอยู่เสมอว่ากิเลสตัณหานี่นะมันกลัวแต่สติกลัวแต่ปัญญาของคนเรานี่แหละถ้าหากว่าไม่อบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วกิเลสมันไม่กลัวเลยมันครอบงำย่ำยีจิตใจอยู่อย่างนั้นให้สังเกตดูถ้าสมัยใดมีจิตใจประกอบไปด้วยสมาธิแล้วก็ประกอบด้วยปัญญามาพิจารณาเห็นขันธ์ห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอไปเพ่งอยู่ภายในนะไม่ใช่บริกรรมออกไปภายนอกเพ่งดูอยู่ภายในร่างกายนี่หัดเพ่งบ่อยๆเข้ามันก็เกิดแสงสว่างขึ้นถ้าไม่หัดนั่งเพ่งบ่อยๆแล้วแสงสว่างภายในกายภายในใจก็ไม่เกิดขึ้นเป็นงั้นภายในจิตใจนั้นมืดตื้อมองไม่เห็นอะไรดังนั้นจึงพากันอบรมให้ศีลให้สมาธิให้ปัญญานี้บังเกิดขึ้นในกายในใจอันนี้เพราะการสำรวมศีลก็คือสำรวมกายสำรวมวาจาไม่ทำไม่พูดไปในขอบบัญญัตินั้นพระองค์ทรงห้ามไว้อย่างไรเราก็ไม่ล่วงเกินก็อย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้เคารพต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเคารพอย่างนี้ก็เป็นเหตุได้ทำความเพียรพระศาสดาทรงสอนว่าความเกียจคร้านก็เป็นมลทินของผิวหนังดังนั้นเราจึงไม่ถือมั่นอยู่ในความเกียจคร้านอยู่ในความอ่อนแอต่างๆหมดนั้นต้องขยันขันแข็งทำอะไรนะอย่าเฉยชาเช่นบางคนนอนตื่นขึ้นมากับง่วงอยู่นั่นไปทำอะไรก็ไม่ได้ในอย่างนี้เราเรียกว่ามันถือมั่นอยู่ในความหลับความนอนไม่เห็นโทษของมันถ้าผู้ใดเห็นโทษแล้วมันก็จะตั้งอกตั้งใจขจัดความง่วงเหงาหานอนต่างๆให้สงบระงับไปเมื่อความง่วงมันสงบระงับไปจิตใจก็ดีร่างกายก็ดีก็กระปี้กระเป๋าเบิกบานผ่องใสคิดอะไรก็รู้ได้เห็นได้ทันทีอันนี้เราเรียกว่าบุคคลพยายามพึ่งตัวเองไม่หวังว่าจะพึ่งอุปัชฌาย์อาจารย์ตลอดไปมันจะพึ่งกันได้ยังไงตลอดไปไม่มีทางเพราะว่าสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงมันย่อมแปรผันไปมาอยู่อย่างนั้นมีแต่พระนิพพานแห่งเดียวซึ่งไม่ขึ้นไม่ลงไม่สูงไม่ต่ำพระองค์ทรงปฏิเสธหมดพระนิพพานทำไมยังปฏิเสธอย่างนั้นเห็นปฏิเสธว่าพระนิพพานไม่มีอยู่บนฟ้าอากาศไม่มีอยู่ดวงดาวดวงพระจันทร์ดวงพระอาทิตย์ในโลกนี้ในพื้นแผ่นดินก็ไม่มีในน้ำก็ไม่มีถ้าอย่างนั้นนิพพานก็ไม่มีนะสิมีอยู่ความละราคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นไปนั่นแหละเป็นนิพพานใครนิพพานจิตนี่นิพพานนะเพราะจิตตรงนี้แหละมันเล่ร่อนอยู่ในโลกสงสารนี้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วเพราะมันยังสร้างบุญบารมีไม่เต็มจึงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสไปได้ผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างบารมีให้แก่กล้าขึ้นไปในตนเรื่อยๆไปสร้างฐานะบารมียินดีในการบริจาคทาน สร้างศีลบารมียินดีในการรักษาศีลสำรวมกายวาจาให้เป็นไปตามศีลอันนี้แหละให้เป็นไปตามศีลไอ้บุคคลผู้ที่จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดได้ก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละอย่าไปลืมต้องมีสมาธิเป็นพื้นฐานถ้าจิตยังสงบไม่ได้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อนต้องทำจิตให้สงบให้เบิกบานผ่องใสซะก่อนแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นแหละบัดนี้เมื่อเรานึกคิดต้องการอยากจะรู้เรื่องอะไรอ่ะเรื่องนั้นก็โผล่ขึ้นมาในจิตใจพร้อมทั้งเห็นให้เห็นแจ้งเห็นแจ้งในสังขารนามรูปนี่ตามเป็นจริงอยู่เสมออันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วจงพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญให้เต็มความสามารถของตนดังกล่าวมา